Així no sona la música que ens acompanyarà avui en el començament del nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comença Jazznàtics i avui ho fa amb la bona música i els excel·lents ritmes musicals que ens porta Ramon Ángel Rey a través de les cançons del seu àlbum anomenat Abril 10-18. Editat per Temps Records el 12 d'octubre de 2018, ens portarà peces com aquestes que escoltem amb els primers minuts del nostre programa, Ramon Ángel Rey. Thank you.

Ramon Ángel Rey ha compartit la primera part del nostre programa. Nascut a Vigo el 1970, resideix a Barcelona des del 2004, graduat en magna cum laude per al Berklee College of Music de Boston, dels Estats Units, titulat superior en jazz per l'Escola Superior de Música de Catalunya i llicenciat en Geografia, Història i Història de l'Art per la Universitat de Santiago de Compostela. Va viure 7 anys als Estats Units, estudiant amb Gary Chaffee, amb John Hazil, amb John Ramsey, amb Irene Froman i amb moltíssims altres, obtenint premis com el Berklee BMG Award, el Berklee Zijan Matt Rhodes Award, el del Festival Internacional de Jazz de Getxo, amb el Ave Raba de Trio, el Mapix Gold K.U. Award, el del Premi de la Crítica de la Revista Jazz, per al disc We Silk, Vink Evans, de Joan Díaz Trio i Sílvia Pérez Cruz, etc etc. A més, entre els premis de la nostra revista catalana, Enderroc, el millor directe. Aquí el tenim amb bones vibracions, amb molts bons ritmes, que ens ha compartit a través d'aquest àlbum, abril 10-18, abril 10-18, i que ens ha conduït a escoltar aquestes quatre peces magnífiques que en formaven part, All the Things You Are, I'll Remember April, Stella by Starlight, i tancant la paradeta amb Body and Soul. Thank you. Així hem escoltat i hem gaudit de la música del nostre primer protagonista amb el programa d'avui, Ramon Ángel Rey. Els segons protagonistes, amb un parell de cançons, seran Tony Bennett i Diana Krall. Amb dos ens acompanyaran amb peces del seu àlbum de 2018, Love is Here to Stay, l'amor està aquí per quedar-se. Fascination Rhythm i Nice Work, If You Can Get It, són dues de les cançons de Tony Bennett i Diana Krall. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors wanna know why I'm always shaking just like a flivver. Each morning I get up with the sun to find that night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy? Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you start picking on me? You're making the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flivver. Each morning I wake up with the sun to find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take the day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy? Oh, how I long to be the girl I used to be. A fascinating rhythm, oh, won't you stop picking on me? Fascinating rhythm, won't you stop picking on me? Fascinating rhythm, won't you stop picking on me? Oh. dance at midnight 'neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Genial la seva música i la seva companyia, Tony Bennett and Diana Krall, els Jazznàtics, aquest programa que us arriba per als més i millors afeccionats al jazz, que ara continuarà amb un disc que ja us hem presentat en diverses ocasions, però que ens encanta, amb alguns dels nostres programes, escoltar un parell de temes més dels que en formen part. És el disc d'homenatge que es publicava des del Canadà, The Power of Beauty, Stan Getz. És concretament amb el tema 517, amb Kirk MacDonald. Kirk MacDonald amb aquest tribut a Stan Getz. Des del 2007 ens acompanyava. I un altre dels personatges, el segon que escoltem d'aquest mateix disc que anem repassant a poc, és aquest saxofonista i clarinetista, també flautista amb alguns àlbums, Pat LaBarbera, que ens arriba també des del Canadà. És molt més conegut per el seu treball com a solista en les bandes de Buddy Rich entre els anys 67 i 73. Whatever Stan Wants. De la música que ens portaven amb aquest àlbum d'homenatge de fa 11 anys enrere, del 2007 ens arribaven amb Stan Getz. Escoltem The Flamingos, starring Terry Johnson, un disc que podien qualificar dins el món del jazz, però també del blues, easy listening o adult contemporani. Des dels Estats Units ens arribarà amb aquest grup guanyador de Premis Grammy, de Flamingos, amb Terry Johnson. Són els ambaixadors de la música romàntica, segons ens coneixien. Ells ens portaran alguns dels temes de l'àlbum que varen publicar i que se'ns va acostar amb la seva música a través de tot el que han publicat des del 2013 cap aquí. Un disc en recopilatori que inclou peces com aquesta que escoltarem a continuació. Es diu Begin de Begin. Oh, when they begin the begin. music so tender. It brings back a light of tropical splendor. It brings back the memory evergreen. I'm with you once more. Forget. You know, Sarah Vaughan might say it like this. Whoa, whoa, whoa, it must have been something. Love is called fate. Had me thinking I had to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found that somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad, just thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be cross or try to be boss, but they would not do for nobody else. Gave me this thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. A wonderful you, it had to be you. Ow! Ladies, I saw you when you walked through that door tonight. You all had that very special walk. You walked in like, Now that's the boss walk, right there. Yeah, that's the boss walk. Hey, fellas, what you got, Terry? When we argue with the boss, we can never win. Even when I'm right, I'm wrong. Oh, but I got the answer. Just tell them they're right and have a real good night. Hey, Stan, what do you say? Some others I've seen might never be mean, might never be cross. Try to be boss, they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all of your faults, I love you still. Baby, had to be you. Wonderful you. Had to be you. Had to be you. It had to be you. Bidi-bop. Han estat les dues peces que ens ha portat i que hem recordat a través de la música de Flamingos, amb aquest dos temes al costat de Terry Johnson, que era qui cantava amb Begin the Begin, i també la música que ens aportava amb el It Had to Be You, aquests clàssics que sentíem. Els darrers minuts del nostre espai els compartim amb la veu de Robin Hale, amb l'àlbum Arms Full of Roses, acabat de publicar aquest disc 2018 i que ens acompanya amb excel·lent música. Escoltem-lo amb la peça anomenada Journey's End. Just what it means to be in love. If you see Manhattan in the autumn, every fallen leaf will seem like heaven above. The Miami shoreline to Capri, Savile Row are so refined, in boulevards, cafes, even museums, lovers kiss and gaze into each other's the sun sets over Senegal. The world grows smaller by the hours on old Big Ben. In that fateful moment when your eyes meet mine, I know I will have found my journey's end. Journey's End. the whippoorwill will sing his song. He must have known it all along. Arms full of roses. It follows everywhere I go. The memory sweeter than we know. Arms full of roses. Don't ask. Companyies, amb excel·lents artistes, tanca el nostre programa d'aquesta setmana de Jazznàtics. Hem arribat al final i per acabar us deixem de fons amb una altra de les peces, aquest Armful of Roses, després de la cançó que donava nom al Can't Take My Eyes Off You. Salutacions de Rafael Corbí. Fins una propera ocasió a Jazznàtics. A reveure. my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to